आप हमें भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, आप हमें भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको बुला दिया समझ लीजिएगा इस दुनिया में हमने बढ़िया है। मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने, मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने, ये नूर कहाँ से आया इस बात को अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने, इस बात को मौला जाने। तो अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने।